آخرت کے راہی، آخرت کے راہی، آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، دنیا سے جی چھرا کر، عقبی سے دل لگا کر، اپنوں سے دور جا کر، خون جگر جلا کر، ہم دے چلے جہاں میں توحید کی گواہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، رب سے کیا تھا وعدہ، جنت کا تھا ارادہ، مرنے کی جستجو میں جینے سے بھی زیادہ، تسلیس کی صفوں میں ہم سے مچی تباہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، پہلے بھی اٹھے طوفان ان یورپی ندیوں سے، جنگ صلیب جاری ہے آج بھی صدیوں سے، افغان سے بھی لیکن چھوٹی نہ کج کلاہی، آخرت کے راہی، آخرت کے راہی، آخرت کے راہی، آخرت کے راہی، ہم رحمت جہاں کی، پیروں نرم خو ہوں، نفرت کے دشت بن میں الفت کی جستجو ہوں، ہم امت نبی پر ہوں رحمت الہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، جس جا کہے شریعت ہم سر بکف وہاں ہوں، حق روک دے جو لیکن رک جائے ہم جہاں ہوں، ہم کو نہ ہو گوارا اسلام کی تباہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، عشرت سے کیسے گزرے جب دی پہ آنچ آئے، یہ سر دوش پر ہو کیوں، یہ جان کیوں نہ جائے، حق جان چاہے کسی نے کیسے وفا نبھائی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، ہم آخرت کے راہی، ایک شہر ہے امام مسکن رہا ہمارا ہے خانماں صحیح پر ہم تھے نہ بے سہارا ہوتے نہیں ہے تنہا اللہ حق سپاہ